gure mitologiaren atza. Kaixo denoi, Isabel Miller naiz, kontalaria, marionetista eta euskal mitologia saritua. Zuretzat, gure mitologiaren atxa programa sortu dut. Asteroko hitzordu honetan, gure mitologiaren jeinuak, pertsonaiak eta haien arteko harremanak noski. Gure mitologiaren nondik norakoak eta sekretuak kontatuko dizkizut. Baita jakina, mito bat, elezar bat, loipuin bat kontatuko dizut. Aurreko saioan eter elementuarekin hasi ginen eta dama, mari inguruko hainbat gauza azaldu nituen. Eta bukaeran, txindokiko dama mitoa kontatu nuen. Gaur, elementu berdinarekin jarraituko dugu, dama hobeto ezagutzeko. Eta bukaeran, noktaki, zehozer kontatuko ote? Euskal antzinako sinesmen sistemak bete beharrak eta debekuak ditu. Erlijio edo modukoa denez, mundu espiritualaren errepresentazioa naturalista honek hiru agindu positiboez eta hiru agindu negatiboez eginiko lege taula batez baliatzen da. Hiru agindu positiboak honako hauek dira. Emandako hitza beteko duzu, lagun urkoa errespetatuko duzu. Gainerakoei lagunduko diezu. Eta hiru agindu negatiboak beste hauek. Ez duzu gezurrik esango, ez duzu lapurretarik egingo, ez zara arrokeria zarituko. Badirudi, damakongi esagutzen zituela euskaldunak. Bueno, bromas aparte. Marik sari ez gain zigorrak ere banatzen ditu. Beraren gan, sinetsi eta ungi jokatzen dutenak saritzen ditu bere babesa eskeniz, haien gaixotasunak sendatuz eta bere emankartasunaz haien ustak zainduz. Eta bere legea aurratuz, bere aginduak betetzen ez dituztenak, zigortzen ditu, harriak botaz, harriasak, askabarra, ekaitzak eraginez edo barneko egonezinak sortuz. Bata eta bestearekin munduaren oreka. Mententzen du Marik. Hau baita, tamaren zeregina, munduaren oreka mententzea. Herritarrek aholku eta orokluen bila joaten dira Mariren gana eta Turkean eskentzak egiten dizkiote. Janariak edo gehien gustatzen zaiona ahari bat. Beste pertsonai bezalaxe, adibidez, arbasoei, zuari, basatiei, eskentzak egiten dituzte, eskerrak emateko. Opariak elkarri egiten dizkiote jankoskoek eta gizakiek. Nok bere esku dagoena eskeniz, bestearen onurarako. Txinuak babesa eta laguntza eskeniz eta gizakiak eskentzak eginez. Askotan interpretatu zen beldurraren filtroarekin. Jendeak, eskentzak, egiten zituztela jankoskoen beldur zirelako. Egia da, gu baino boteretsuagoak direnen aurrean, errespetuz edo beldurrez aritzen garela. Baina oroar, kasu honetan, eskentzak eskerrak emateko egiten dira. Jankoskoek ematen digutena eskertzeko. Mari, goiz orgina emakume eder eta apaindua da, gorri ziantzita. Bera baita biziaren eta eriotzaren jankozko gorena. Askotan eskuineko eskuan urrezko orrazi batekin eta ezkerrekoan ispilu batekin irudikatzen da. Izan ere, urrezko orrazia eguzkiaren bizia eta argitasuna irudikatzen du. Eta ispilua aldiz, ilargiaren eriotza eta iluntasuna. Ilargiak ez du argi propiorik, eguzkiaren argia islatzen du. Gauez ikusten den ilargiaren argia ez da berea, eguzkiarena baizik. Modu berean, ispiluan ikusten dena ez da egia, ez du existentzia propiorik, ez dago bizirik, irudi bat besterik ez da. Biziaren irudi bat, bai, baina ez da bizia bera. Azken hori eguzkiaren argiari dagokio, solik. Modu horretan, biziaren eta eriotzaren jonkozkoa da Mari. Bera kokatzen baita gauza bizien eta hilkorren artean, egunaren eta gauaren artean, ongiaren eta gazkiaren artean, positiboaren eta negatiboaren artean, eta baiezkoaren eta ezezkoaren artean. Gogoratzen duzu azaldu nuen dualitate kontzeptua? Eta kontrako horiek orekatzen ditu damak, eta mundua osatzen duten aurkakoa komunika arrasten ditu. Euskal mitologia osoa bezalaxe Mari duala da, bi aurpegikoa eta horrela errealitateen elkartze edo bat egite simbolikoa burutzen du. Esaten hori da Marik bere janaritegiak badena ukatzen eta ez dena baiestatzen kontura betetzen dituela eta hortik bizi dela. Ezagaz eta baiagaz, dena ukatuz eta ez dena baiestatuz, kontzeptua oinarrizkoa da sinismen sistema honetako mundu ikuskeran. Eta azalpen luzea eman beharrean adibide bat jarriko dut. Demagun mila diru ditudala. Beraz, nire erabazien aitorpena gobernuari egitean, ehun gutxiago deklaratzen baditut, gezurretan aritu naiz eta ehun horiek nire patrikan egongo dira, eta ez gobernuarenean. Beraz, Mari etorriko da eta ehun diru horiek kenduko dizkit. Hots, aitortu ez dudana, kenduz. Eta horrela, bederatzireun nekin geldituko naiz, hots, deklaratu deudanarekin. Gogoratu, ez dela gezurretan eraritu behar. Horrela, gezurra zena egi bihurtu du Marik. Baina arrokeriaz nik zuk baino gehiago, handiago eta barrago, bai? Jokoan aritzen banaiz, eta egiatan baino ehun gehiago ditudala esaten badut, Mari etorriko da eta gehitutako ehunak kenduko dizkit. Ez ditudan ehunak egi bihurtuko ditu, beraz existitzen hasiko dira. Baina ez dizkit utziko, kenduko dizkit damak, eta niretzat existitzen ez diren ehun horiek berak gordiko ditu. Beraz berriz ere horrela gezurra zena egi bihurtu du Marik, eta berarentzat gorde. Hori da oso importantea. Horrela, ezatik bizi da dama, eta hortik dator esaldi famatua, ezari emana, ezak eramana. Antzinako euskal pensaeran, izena duena bada, sinesten da. Beraz, nik esandakoa Marik egi bihurtzen du. Eitza, esandakoaren kristalizazioa bailitzan. Horrela mententzen du Marik munduaren oreka. Euskal mitologian berezko garantzia duen utxune moduko zerbait da ezezkoa. Ez baiezkoarekiko edo betearekiko garantzia duena. Herritarrek horrela bizitzen dituzte haien sinesmenak. Simpleki, dama hurbila da eta errespetuz tratatu behar da. Esan nahi ez beterik izateaz gain, esperientzia gisa bizitzen da. Dama, euskal mitologiaren erdigunea da. Natura eta haren indar eta zikloak irudikatzen ditu. Lurraren eta zeruaren batasuna adierazten du. Mariren bizemeek argia adierazten dute gure mitologian dagoen dualitatea. Bata ona eta bestea gaiztoa. Mekelatz eta atarrabi. Zein da zein? Entzun, entzun, eta jakingo duzu. Kontatzen dute Marik bi seme zituela. Zaharrena ona, atarrabi, eta gazteena gaiztoa, Mikelatz. Bi anaiak etxaiaren aitzulora joan ziren beste hainbatekin batera ikasketak egitera. Ikasketak bukatzean etxaik esan zen ikasketen truke ikasleetako bat betiko berarekin geratu beharko zuela. Txotx ala motx egin zuten eta atarabiren anaia gazteari suertatu zitzaion. Anaia larri eta triste ikusi zuenean atarrabik bere burua eskeni zuen Mikelatzen ordez bertan geratzeko. Etxaik onartu egin zion proposamena. Etxaik ezinezko lan bat agindu zion. Aitzuloko biltegi handiko Irina bae batetik pasatzeko, baina Irina eta Zaia biak batera joaten ziren baearen zaretik. Betiko lana zuela eta lasai ibiltzen zen lan horretan. Etxaik behin eta berrero galdetzen zuen bere gelatiko zenki. Atarrabi, nunaiz? Eta honek erantzuten zuen. Hemen nago. Atarrabi ordea ez zegoen denbora alferrik galtzen. Handik nola alde egin pentsatzen pasatzen zuen denbora. Baeari hemen nago esaten erakatsi zion. Horrela, etxaik betiko galdera hura egiten zuenean, baeak erantzungo ziola. Etxaik berriro galdera egitean, atararik non naiz? Baeak erantzuten zuen, hemen nago. Etxai zabartua zegoela aprobetxatuz, atarrabi aitzuloaren sarrerantz abiatu zen. Atera iritsi orduko ordea etxaik ikusi egin zuen. Bere gana joan zen irteera eragosteko asmoz. Atarrabi aitzulotik kanpo zegoen, baina bere itzala leize barruan oraindik. Etxaik bere itzala harrapatu zuen. Handik aurrera, atarrabi itzalik gabe bizi izan omen zen. Urteak joan ziren eta atarrabi apaiz egin zen. Itzalik gabe jarraitzen zuen eta hau meza garaian bakarrik agertzen zitzaion. Kontsagrazio unean hain zuzen. Urteetan aurrera zihoan eta egun batean alabestean hil behar zuela eta atarrabik sakristauari deitu zion. Ik ondo dakik kontsagrazio unean bakarrik izaten dudala itzala eta nola edo ala une hartxan bertan behar diat hil. Bihar meza garaian itzala nire alboan ikusten duanean hil egin behar nauk. Sakristauak itze manzion, baina momentua iritsi zenean barruak etzion lagundu. Begira, horrek estik inolako penarik eman behar, esan zion atarrabik. Itzala dudanean, ez banauk hiltzen beste edozein momentutan hilko nauk, eta orduan, bai salbaziorik ez dudala izango. Bihar amunean, sakristaua berriro ere atarrabiri azken kolpea emateko prez zegoen, baina oraingoan ere etzuen kemenik izan. Eta kontsagrazioaren ondoren itzala desagertu egin zen. Bihar bertan hilko nahuala agindu behar didak, esan zion atarrabik. Gero nire gorpua aitz baten gainean utziko duk. Beleek eramaten banaute, betirako galdua nauk, baina usoek eramaten banaute, salbatu naizen seinale izango duk hori. Hirugarren aldian, sakristauak bere indarrak bildu zituen eta itzala agertu bezalaxe, burdinazko barra batekin atarrabi buruan jo eta zerraldo bota zuen hilda. Gero, jarri zuen gorpua aitz baten gainean eta oso talde batek eraman zuen. Sakristaua begira egon zitzaien urrunean gorde ziren arte. Eta alabazan alez bazan, sardarilea kalabazan eta ateradarilea herriko plazan.